Бэзавы адвячорак на краі стагоддзя. Бэзавае сутоння з кавай пасля цэлага тыдня не сустрэчаў на канапе паважнага веку, якой зноў трэба прывыкаць да нас, настройвае на метафізычны лад. На той тэрыторыі цела нешта большае, чым цела, якое складаецца з клетак і ўсяго астатняга, паведамляю я. Дэлог прысвячаецца снам. На той тэрыторыі яно не падлеглае смерці, а значыць, у ім увасобленая вечнасць. Ты ўсміхаешся с адценнем самазадаволенасці, ты не сумняешся, што прысніцца мне магла выключна ты, і я адчуваю мурашыны ўкус сумлення. Сёння ў сне я любіў не цябе, а тваю сяброўку, якая ніколі не стане маёй. На гэтай выспе ты ўступаеш у размову ў іншай танальнасці, называючы сон прадмесцем смерці, анклявам краіны, надзейна абаронены ад нас дзённым рацыо, калегіумам, дзе мы вучымся бясконцаму дасканаламу сну, нечытэльнымі чарнавікамі загадкавага тэксту, да якога мы рухаемся павілястымі сцежкамі кашмараў і бяссонных начэй. З табою не бывае сноў чарнавікоў. Гэта я, і гэта праўда. Сноў эскізаў, сноў навэляў, дзе ў фінале засталося колькі невыкрасленых фразаў. Правда, і тое, што такія сны здараюцца ў мяне не толькі з табою, бо падараваць адчуванне вечнасці можа кожная жанчына. Пра гэта лепей памаўчаць, хоць маецца на ўвазе безумоўна тэрыторыя сноў. Так я гутару з табою, адважна здымаючы двукоссі з цытатаў лацінаамерыканскіх раманістаў, якіх мы звычайна чытаем па чарзе, пакідаючы на палях лёгкія рыскі алоўкам ці фарбаваным пазногцікам. Гутару, зусім выпадкова сустракаючыся пад коўдраю, з тваімі ўсходнім і заходнім паўшар'ямі, пакуль стройная лёгіка думак не зведае разбойнага ўварвання твайго лагічнага цела, якое адзінае здольнае падарваць мне вечнасць тут, на гэтай выспе, у прыбоі бэзавага сутоння, за 5 гадоў да новага тысячагоддзя, на вуліцы забытага правадыра, якая з гэтага адвячорка будзе называцца тваім імем.